Tor började här med völvestav och kattskinn. Det gick inte att se henne i mörkret, men på stegen i snön hörde han att någon närmade sig. Trots att Torborg var både väntad och välkommen fruktade han att gå henne till mötes. Hon som kom vandrande i kvällen var en völva, en spåkvinna, mycket kunnig i trolldom. Hon kunde locka in fisken i nätet lika lätt som hon skilde unga älskande åt. Storm och sol lydde hennes önskan och Torborgs blick hade sedan länge haft kraften att se kommande tider. Lycka och fördärv, allt låg i hennes händer. Mannen stannade upp och väntade. Han drog manteln tätare kring kroppen. Den råa kylan stack i näsborrarna medan han slog sina blöta getskinnstövlar mot varandra. Det senaste året hade varit olycksdigert för den lilla kolonin på Grönland. Gudrid, Torbjörn, Haldis och de andra på gården här i Olfsnäs hade sett jägarna återvända utan byte. Människorna svalt, fodret räckte inte till djuren. Dessutom hade en farsot spritt sig från gård till gård. Nu skulle hon komma med besked om vad som var att vänta. Kanske kunde hon vända verkligheten till något bättre. Torborgs kraft låg i blodet. Det sades att hon var den enda kvarlevande av 10 systrar som alla varit spåkvinnor. Sidan 54. När Torborg äntligen dök upp i den frostiga kvällen gick de till Torkels gård där folket ivrigt väntade. Völvan klev över tröskeln och kände doften av varm getmjölk. Från det sotiga taket hängde en gryta med puttrande hjärtan från djur som levt på gården. Torborg fick sitta på en kudde som stoppats med hönsfjädrar. En tallrik bars fram och hon började villigt äta. Torborg var van att gästa gillen och spå om skörden och folks öden. Överallt krusade man för henne. Folk visste att framtiden låg i hennes händer. Många gånger hade hon belönats med ringar och dyrbara kläder för sina spådomar. Det kunde hon säkert se fram emot även på Herjolfsnäs. Men när maten var uppäten ville Torborg inte avslöja något. Först skulle hon sova. Besvikna betraktade gårdsfolket hur hon reste sig från sätet. Torborg hade en blå mantel på sig täckt av stenar som höll samman med band. Halsbandet var av glaspärlor och håret doldes under en hetta gjord av lammskinn som fodrats med vitt kattskinn. Vantarna var fodrade med samma material, men skorna var av kalvskinn med pälsen vänd utåt. Skorämmarna avslutades med stora tändknappar. Kring midjan hängde ett fnöskelbälte på vilken hon hade fäst en stor skinnpåse med trolldomsaker. Men allas blickar drogs mot den stav hon höll i handen. Ordet völva kommer av det fornordiska ordet völler, som betyder just stav. Torborg var en stavbärerska. Med hjälp av staven utövade hon sejd, den rit som försatte henne i trans och lät henne träda in i andevärlden. Morgonen därpå var tiden inne. En upphöjd sejdhäll gjordes i ordning. För att kunna sejda behövde Torborg hjälp av en sång, den så kallade vårdlocken. Vård är liktydigt med själ eller ande. Det var en sådan hon ämnade locka fram. Men vilken ande skulle frammanas? Torborgs egen eller någon annans? Kanske frigjorde sig själen från Torborg och lämnade hennes kropp försänkt i dvala, varefter den kunde hitta hem med hjälp av sången. Tyvärr var det ont om kvinnor på gården som förmådde sjunga det önskade. Den enda som kunde var Gudrid Torbjörns dotter, som lärt sig vårdlocken av sin fostermor Haldis på Island. Men eftersom Gudrid var kristen ville hon ogärna sjunga. Först när Torkel övertygat henne kunde kvinnorna ställa sig i ring kring völvan. och aldrig förr hade sången sjungit så vackert. Med den klara röstens hjälp tog Torborg kontakt med makterna. När hon återvände kunde hon lugna folket på Herjolfsnäs med att allt skulle bli bättre till våren. Sidan 55.